kardeş demiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Azerbaycan'dan kardeşlerin birçok soruları olacak. Azerbaycan'a selam. Muaviye'nin davası Hazreti Osman'ın kan davası idiyse neden Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmediği ve özü halifelik iddiasında bulundu ve sonunda buna nail oldu? Şimdi bakın, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in sahabenin o dönemde yaşadığı ihtilaflara, düştükleri ihtilaflara bakış açısı, muamele şekli o konular hakkında dili tamamıyla kapatmaktır. Ve altını çizerek söylüyorum, dili tamamıyla kapatmaktır. Sünnet sahipleri o dönemde selef ne dediyse onu söylemek, gerisine susmaktır. Çünkü her konuşmanın ardından bir bidat türemiştir. Nasıl insanlar bugünkü küfre saptılar? Önce başladılar, dediler ki halifelik kimin hakkı? Şimdi bu normal masumane bir soru değil mi? Baktığında öyle bir soru. Yani ha Ali ha Muaviye, ikisi de Müslüman, biri olsun. Ali Veli Osman, önemi yok. Beş tane istersen aday olsun. Hil ve akt ehli. Yani içtihat seviyesine ulaşmış, ehliyeti olan hil ve akt ehli çıksa, bunu belirlese kim olursa olsun önemi yok. İnsanlar buradan başladılar. Biri dedi falan hakkı, biri dedi filan hakkı. Sonra biz filan dedik ama falan aldı. Hata mı yaptı, yapmadı mı? Bak gene basit bir soru. O ondan daha mı ehildi, bu bundan daha mı ehildi? Ondan konuşmaya başladılar. Sonra dediler ki zulmetti. Sonra dediler küfretti. Sonra dediler küfretmeyen küfretti. Dediler de dediler. O yüzden selef diyor ki kim Resulullah'ın ashabının ihtilafları hakkında konuşuyorsa o bidatçıdır. Bak demiyorum o Şiaların dediğini diyen, Rafizilerin dediğini diyen. Kim? Selefin ihtilafları. Ha, Ali'nin hilafete daha yani müstahak olduğunu bütün selef söylemiş yani. Bütün selef söylediği için söylüyoruz ha. Sahabe tabi'in, etba'at tabi'in söylediği için söylüyoruz. Başka bir sebepten değil. Onlar onda da konuşmasalar biz onda konuşmayız. Onlar onu da konuşmasalar biz onu da konuşmayız. Öbür türlü bu sorunun cevabı beni de ilgilendirmez. Soruyu soran kardeşlerimi de ilgilendirmez. Bu konuda konuşmakla da abesle iştigaldir, boş işle iştigaldir. Min husn islamil mer'i terkuhu ma'la yani. Kişinin İslam'ın güzel yanlarından bir tanesi onu ilgilendirmeyen boş şeyleri terk etmesidir. İkinci soru, neden İmam Hasan'ın halifeliğini kabul etmedi ve buna göre yeniden Müslüman kanının döküleceğini gözaltına bile almadı? O fazilet sahibi idiyse neden o güzeşte gitmedi? Herhalde ona tabi olmadığı söylüyor. Ya bakın, Hasan halifeliği Muaviye bırakmış radıyallahu anhu. Yani kraldan çok kral olmaya gerek yok. Yani Hasan bıraktıysa içtihat etmiş, hata ettiyse bir ecir, isabet ettiyse iki ecir. Yani bu kelamın hepsi bidat sahiplerinin kelamları. Dediğim gibi benim acizane, beni seven kardeşlerimse, benim ilmime güveniyorsalar, benim selefiden yaptığım nakiller konusunda yalancı olmadığıma, sadık olduğuma güvenen kardeşlerimse bu soruları soranlar, onlara acizane nasihatim bu konuları konuşmamaları. Çok sayıda fazilet sahibi, üçüncü soru, çok sayıda fazilet sahibi olan sahabe varken neden onlardan biri yok? Oğlu Yezid'i halife tayin etti ve bununla hilafeti monarşiye, yani babadan oğula geçmeye çevirdi. Bu da zaten kınandığı bir nokta. Gene selef bu konuda kınamışlar. Çünkü halifelik babadan oğula geçmez. Halifelik akrabalık nesebiyle geçen bir şey değildir. Hil ve akt ehli onlar belirlerler. Onlar kimi belirlediyse o halife olur. Dördüncü soru. Sonda Yezid cennet gençlerinin ağası adlandırılan İmam Hüseyin'in şehit edilmesinde sebepkar olmaktan böyle çekinmedi. Ya Muaviye bunların hepsini bizden iyi bildiği için o yüzden Resulullah'ın sakalıyla gömülmeyi istemiş ki benim yani vücuduma koyun, kefenime koyun, umulur yani hatalarım sebebiyle bana azap olunacaksa bunlar onu hafifletir diye. Muaviye hepimizden daha önce biliyordu bunu. Allah bütün sahabenin hatalarını bağışlasın, affetsin. Beşinci soru, Darül Küfür'de kafirin kanı, malı ve canının helal olmasıyla alakadar şartlar var mıdır? Mesela Darül Küfür'deki kafirlerin malını gasp edip bunlar bize helal diyerek yapmamız ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Bu meseleyle alakadar konuşursanız seviniriz. Bu mesele önceden hırsız olan adamların İslam'a girdikten sonra hırsızlıklarını meşru gösterme çabalarından bir tanesidir. İslam şartlar, esaslar üzerine kurulu bir dindir. Her şeyin ayrı bir fıkhı vardır. Ben her zaman anlatırım komik bir kıssa olarak. Mağrip'te hırsızın biri hapse girmiş. Mağrip cezaevinde de hapiste yatan Müslümanlar var. Biraz aşırılar. Onlar da demişler ki bak bu halk müşriktir, manıkalı helaldir, ganimettir. Adam da yani bu da cihattır, yapan da mücahittir falan deyince adam demiş ben 5 senedir mücahitmişim de haberim yok demiş. Ben her zaman anlatırım. Yani İslam dini böyle milletin hevasıyla belirleyeceği bir din değil. Şartlar vardır. Bizim eman verdiğimiz ve eman aldığımız kafirlerin mallarını almamız haramdır. Altını çiziyorum, haramdır ha. Caiz değildir demiyorum, haramdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Suheyb Er-Rumi denen sahabe, özür dilerim Ebu Suheyb Er-Rumi diyorum. Sahabelerden bir tanesi hicret ettiğinde yanında iki tane müşrik askeri kafasını kesip öldürüp seferdeyken Müslüman olup o askerlerin mallarını ganimet yapıp peygambere geldiğinde peygamber dedi ki aleyhissalatü vesselam ben seni kabul ediyorum bu malları götür at. Bu malların hepsini götür at. Çünkü onlar haramdı. Haram olduğu için attırdı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kabul etmedi. Emanın çeşitleri vardır. Bunlardan oturup konuşmak gerekir. Bunun fıkhını iyice öğrenmek gerekir. Şimdi bu arkadaşlar bizden bunları tamam falan ne emanımız yok. Sanki emanı o adam belirliyor. Ya emanın da gene şartları şeriatta. Gene fıkıh kitaplarında emanın da birçok çeşidi var. Sözlü eman var. Fiili olan eman var. Sukut bazen bazı sukutla. Mesela selam alıp verdiğiniz adama emanınız vardır. Aynı otobüste yolculuk yaptığınız adama emanınız vardır. Beraber yol gittiğiniz adama emanınız vardır. Komşunuz olan adama emanınız vardır. Eman veriyorum. Eman verdim aldım demeye gerek yoktur. Bunlar örfi olarak emandır şeriatta. Emanın kalktığı kafirler vardır. Onlarla bu hukuk söz konusu olabilir. O da savaş hukukudur. Tekrar söylüyorum. Emanın kalktığı kafirler savaş hukukunun geçerli olduğu kafirlerdir. Şimdi arkadaşlar diyor ki bunlar bizi hapsediyorlar, bize saldırıyorlar. Mekke'de de gasp ettiler malları. Mekke'de de hapsettiler. Allah Resulü hicret ederken bütün müşrikler onun eminliğine güvendiği için, altınlarını onun yanına bıraktığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birçok altın vardı ama hicret ederken onları Ali'ye bıraktı. Dedi ki sahipleri şunlar, şunlar, şunlar. Götür bu altınları sahiplerine dağıt de ki artık saklamıyor, malınızı size geri döndürdü. Peygamber diyemez miydi? Ben hicret ediyorum, haydi yanımda altınları da götüreyim diyebilirdi. Ya şimdi ne yapıyorlar? Suriye şurada 5 adım. Arkadaşlar gidiyorlar rent-a-car'dan araba kiralıyorlar. Anlaşma bağlıyorlar 10 gün sonra arabayı getireceğiz diye. Sonra sınırdan geçirirken yakalanıyorlar. Sakallı sakallı adamlar hırsızlıktan mahkeme çıkartılıp yargılanıyorlar. Neymiş? Arkadaş cihad etmiş. Almanya'da Müslümanlar var. Senelerce bankadan milyarlarca kredi çekmişler. Tabii arkadaşlar çok duygusal oldukları için gittiklerinde pasport yakan yırtan arkadaşlar Afganistan'a gidiyorlar. Sonra geri dönüyorlar Almanya'ya. Bütün Almanya gazetelere manşet olarak çıkıyorlar. Sakallılar hırsızlık yaptı gitti Afganistan'a paraları bitince geri döndü diye. Şimdi bu davet nasıl bir kavme ulaşabilir? Ya mümkünatı yok yani. Siz deseniz ki biz emin insanlarız, biz Müslümanız, emniyet, eman için geldik. Ya kimse inanmaz böyle bir davete. Dolayısıyla insanlar ben biliyorum... Cihat zor iştir, davet zor iştir, çok mala ihtiyacı vardır. Bu sıkıntıyı benden çok kimse bilmesin. Kusura bakmasınlar, ben de biliyorum. Ama bu insanın sıkıştığı, daraldığı yerde hevanın devreye girip, hevanın bir hükmü şer'i hüküm saymasından başka bir şey değildir. Ben bu konuda kardeşlerimi sakındırıyorum. Allah'tan korkmaya davet ediyorum. Herkes Allah'tan korksun. Bu işin şer'i fıkhını, şer'i esaslarını, sınırlarını bilmeden bu işe girişen insanlar çok zaman haram yiyorlar, farkında değiller. Allah ıslah etsin hepimizi. Bir sorun daha var, hakkınızı helal edin. Nusra'nın tamamını tekfir edenlere ve tekfirinde duranlar hakkında görüşünüz nedir? Nusra'nın tamamını tekfir ediyor musunuz? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah elinize bereket versin. Yani Cephet-i Nusra'nın bugün vakası artık açık olmuştur. Bugün mesela devletin içerisine de giden Müslümanlar vardır, akidesi bozuk insanlar vardır. Biz bilemeyiz yani. O homojen bir yapı olmadığı için her birinin aynı olduğu. Neden devleye yardım eden kafir olmaz demiyoruz? Niye? İçerisinde de kafir var. İçerisinde bir o kadar da Müslüman var. Yani bir topluluğun içerisinde kafirin veya Müslümanın varoluşu o topluluğa genel bir hüküm verdirmez. Ama özellikle son yaşanan olaylar, yani vakaya baktığımızda Cephet-i Nusra'nın içerisinde var olan kafirler, artık çoğalması, içinde var olan Müslümanların Irak İslam Şam Devleti bünyesine katılması, orada o teşkilat altında toplanmaları. Bunların hepsi nedir kardeşler? vakanın artık herkesin gözünde açığa çıkmasıdır. Dolayısıyla böyle bir vakada genel mutlak umum hüküm olarak onun içerisinde Müslüman bir kimsenin olmadığını biz biliyoruz. Zaten tanıdığımız Müslümanlar vardı. Dün onlarla beraber olan. Onların içerisindeyken biz onlara Müslüman dedik. Onlar bizim kardeşlerimizdi, Türkiye'den tanıdığımız. Onların içindedirler diye bir gün de tekfir etmedik biz onları. Ama ne zaman vaka böyle oldu biz onlara nasihat ettik. Ayrılın, bırakın, onlarla artık işiniz olmasın. Çünkü onlar artık şer'i devlete karşı savaşıyorlar. Öyle veya böyle içerisinde akidesi bozuk, mürciye insanlar dahi olsalar, velev öyle farz etsek, öyle insanlar dahi var olsa o bir şer'i bir devlet tesisi için uğraşan bir cemaattir. Orada hatta şer'i mahkemeler kurulmuştur. Şer'i olarak bir şeyler yapılmaya, çabalanmaya, gayret edilmeye çalışılıyordur. Böyle bir çabayı ve gayreti yıkmak adına Ceşulhur gibi kafir bir taifeyle, işte Eşrar-ı Şam gibi Şam'ın en şerlilerinin toplandığı bir toplulukla beraber, gene onların haricinde hatta yeri geldiğinde PKK'dan dahi yardım aldılar. Ameliyelere girerken Irak İslam Şam Devleti'ne karşı. Dolayısıyla böyle bir vakada o topluluğun içerisinde bir Müslümanın var olduğunu söylemek akıl ve şeriatla tutarlı olan, örtüşen, tutuşan bir şey değildir. Yani her şeyin mutlak hükmü başkadır. İstisnai hükümler başkadır. Biz vakalar tek tek bilemeyiz. Şimdi herkes buradan kendi kafasına bir şeyler çıkartıp aman şu şöyle bu böyle gibi böyle amacı üzüm yemek değil de bağcıyı dövmek olan insanlar vardır. Hani amacı bizi dövmekse, bir adamın eleştirmekse, onlar konuşacaklarını konuşacaklar. Kimseyi razı etmekle uğraşamayız. Razı edeceğimiz tek merci Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'dır. Allah Subhanehu ve Teala şeriatı ikame etmek derdi olan bütün topluluklara yardım etsin. Allah onların arasındaki kafirleri, münafıkları, mürciyeleri o topluluklardan temizleyip en saf, en temiz malzemenin en güzel halini Allah Subhanehu ve Teala döndürsün inşallah. Selamun Aleyküm hocam demiş. Benim abim tevhid davetini kabul etti. Şu anda çok borcu olduğu için işten çıkmaya bir türlü azmedemiyor. Polis kendisi. İlim edinmeye çalışıyor. Bu konuda bir şeyler söylerseniz, yol gösterirseniz kendisine ulaştırayım. Bir de benim durumum nedir diye sordu. Ben de değişmez, devam ettiğin sürece dedim selametle. Tövbe etmesi gerek. Tövbenin şartı da o işi bırakmasıdır. Böyle bir küfürden tövbe etmesidir. Tağutun yanında çalışmak küfür değildir. Tağutun yanında İnsan hemşirelik görevi de vardır, doktorluk görevi de vardır, itfaiye gibi kamu işlerini yapan icraatlar da vardır. Ama polis gibi, zabıta gibi, asker gibi kurumlar da vardır. Anayasada var olan maddeye göre polis, zabıta ve asker kolluk kuvvetidir. Kolluk kuvveti anayasal hukuk sistemi korumak için görevli kılınmış birimlerdir. Savaş haline bunların hepsi hazır askerdir. Bunların asıl temel gayesi ve amacı anayasal hukuk düzenini korumaktır, küfür devletini devam ettirmektir. Dolayısıyla böyle bir işle itfaiye gibi milletin evi yandığında söndürmeye giden bir birimin hükmünün şeriatta aynı olduğunu söylemek ne akıl sahibi ne de ilim sahibi kimsenin yapacağı, söyleyeceği işlerden değildir kardeşler. O kardeşi, arkadaşın yani abinin tövbe etmesi gerek, bu işi bırakması gerek tövbesini de ispat edebilmesi için ki biz ona İslam hükmü verebilelim, Müslüman muamelesi yapabilelim. Borçlar için Allah bir çıkış yaratır. Teslim olun. Allah netice yaratacak olan Celle Celaluhu'dur. Esselamu Aleyküm. İmamla namaz kılarken imam Semiallahu Lümen Hamd deyince cemaattekiler de içinden bunu söyler mi? Cemaattekiler söylemez. Bir sonraki hadiste bunun şerhi gelecek inşallah. Allah ruhları yaratırken ruhlar karanlıktaydı. Allah nurunu serpti. Bu hadisi bize açıklar mısınız? İbnül Kayyım naklediyor. Ben kitabın adını unuttum. Ruhlar karanlıkta, yani bunlar müteşabih naslar. Keyfiyeti nasıllığı bilinecek naslar değil. Ne anlıyorsanız olur. Yani çok fazla üzerine açılabilecek bir tafsilat yok. Bu Allah'ın kaderine işaret eder. Allah kaderiyle dilediklerine nurunu isabet ettirmiştir. Anlayabileceğimiz en açık icmai asıl budur. Geri kalan tefsirlerin hepsi yorum olacağı için, müteşabih hakkında konuşmak olacağı için ondan sakınmamız gerekir. İnşallah bu kadar.